أُسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ بِالْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ باقي هذا موسى عليه السلام كي دي حتى خبر ورصيدا چلا کامیابی ورکړه او فتح ورکړه موسی علیہ السلام له څنګه جوازه وسره کړی و د ټولو پیغمبرانو سره الله وعده کړی و چې زبې له مدد ورکوم دنیا کې هم آخرت کې هم اگر که موسیٰ علیہ السلام سرد بنی اسرائیل اونا زی مصر بریزی او حجرت کئی داغی نڑی رو خلق و تدا اشکال پیدا شئو چی دا ہو غلبہ ندا دا ہو فتحہ ندا چی غیث نزی حجرت کئی او سره دینه چې سورې زوابات کې لا ویلو چون جنا او ما وقوم من الكرب العظیم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين ونصرناهما چې موږ د دې امدادو کو د دواړو نو دې زور اور شو زور اور څنګه شو اغیغو تینا لارو هجرت کئی جواب داو چی داغی تغلبه وی چی پیغمبر سل راغلی او اغا کارو شی کامیاب شی دقا دا اللہ مددو چی سمر حلق دا فرعون نا راواوڑی دا موسیٰ علیہ السلام سر مرگری شو اوستینا زی هجرت کئی دا هجرت کل دا اصل کی دلیل لغلبی او دو فتح دی چلاغی لورک لخا ملداری چی دا اللہ پا حکم شیوا اگی دا یرین ننو تلی فاوحینا الی موسیٰ اللہوی دا خمونگ وحی اکرا موسیٰ علیہ السلام تا انصر بی عبادی انکم متبعون چی بوز آزما بندیان دشپیش پی اسرا دشپی بوتلو تویلش لیکن دایات ساته او یقین کوئی چی انکم متبعون تا سوگو رے رستو فرعونیان بدر پسی تا سو پسی بیزی دا خیال ساته مشکلات برازی سخت برازی دا دا هر پیغمبر شان دے ابراہیم علیہ السلام ام دیر سخت مقابل اوکڑا چی ورت اوگر دو او اللہ بچ کو او بادشاہ و خلق طول ملامت شو رسوا شو چو گورا ابراہیم علیہ السلام رب سمرہ غیرتی دے چی ابراہیم علیہ السلام یہ دہور نہ بچ کر پکار داو چی ٹول ایمان راوڑے بے کنا لیکن دغس خبر ندا کامیابی و غلبہ دغس نشی ویلے نوی نمرو دے اعلان کرے ہو چی بس تو توائے امہ ایمان پی امہ راوڑے ابراہیم علیہ السلام بیا ہجرت وک کناغم سلو بیا د بابل نا چې د خپل زیو لاړ فلسطین ته شام ته هغه داس خلکو کې زه جون نشم تیرولې چېری کې انقلاب ناراضي لاړ تینا موسی علیہ السلام ته الله رب العزت وی چو وزا چې کوم مؤمنان شوی مسلمانان زق استامر ګری ادی و ځان سره بوزا او فرعونیانو سره نور رحمت یې روا انور د الله په صلی الله علیه و دین او څوک نو خبر چې د موسی علی السلام هجرت ته مصر نه دا حقیقت کې د فرعون هلاکت ته ګوره بوزا بندیان زما یقینن تاسو پسی بئی فرعونیان فارسل فرعونو فی المدائن حاشرین داو گورا بند سو شیده فرعون خیال سده او کیگی سو فرعون دید پار خلق پولی تو بیا پا خارونو کی یو دلی و ساحران را جمع کرو نا خوتن موسیٰ علیہ السلام و گٹل اس بیا جا را جمع کئی ایخا دا دلی را جمع کئی پا جارو باندی جارو کئی دا حلاکت تا پارا خوا دا قربانی گڑی تی جوڑی کڑی دی خوا دا گورا اس دا غص خیال لیو کی گی سو دا دا اللہ کارو نا دی خوا د غیبونه یو الله خبر دی ها چې زمونږه وسان جامي عظیم ال وسان جامي ها بس یو پټه خربوزه ده ولي ګل فرعون په خارونو کې راوندون کی چټول راجما شه ټول راجما شه او بنی اسرائیل باندې پریدو موسی علی السلام باندې پریدو دور غصه شوه دی خواه ادوم را لوی کئی بورا انها اولای لشر زمتن قلیلون داد هر باطل پرس آواز دی خواه دا حق پرس تو پشان کی مڑا وی دایو سوتا ندی ملک ٹول شاک شام کرده دی منگلی وی دلتا باندی دا خراب کرده یو سوتا ندی دی یوی سپیڑ خلق دی دا دا فرعون خبر دا خواه یقیناً دا کسان چی دی دا مرگری دا موسیٰ علیہ السلام چی دی لشرزمتن قلیلون یو ڈل دا لگا حق پرس خامیشہ لگی کنا خواه قرآن دک قیا دی خواه چو قلیل ماهم دیر کم و قلیل ماهم ابا تل پرس تو موی خواه بی پنج پریانو سو تا ندی سلیا دشمار خلق دے اباس وی ٹول ملک وسر راغستے دے دا اے فرعون وی لیو خانا تشرد متن قلیلون با وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِذُونَ او یقنان چی دی منگلا غسر آوستے دا اجدا غسب اس پس باندے سڑی گی لغائذون غسر آوستے دا دا غسب اس علا مونگا سر ترسو کنخا چی دی دا غده طول اونیسو اخپی پکی دو باس نی پریدوی خا پینا لجمیعن حاضرون دو مانی فیران وی مونگا چیو کنا مونگا طول دیرو خیار خلقیو آو خلق وی نپویگی مونگ دا زان دیر خیال ساتو و مونگ دیر پابندی کو حاضرون و خیار اقل من دانشمن خلقو تاویو دے مانا دادا مسلح انا لجمیعن حاضرون مونگ طول دو اسلینا پوریو دیبو زمونگ نزیکم پلخا مونگ سرار قسم وصلشتا توریو نیزی او غشیو لیندی دے گورا فرعون خبری اکڑی خواه تا دا غلوی وکا نچی کولی نکلیمان نسوحتو فاخرجنا ام من جنات و عیون اللہ بی راوی مستو طول کارونا اللہ کئی خواه دیچارا استیشو دا سی پلا کڑا باندی چو طول لوی وارا ارسرا ہوا دا یو دا اللہ کار دے خواه راوست مونږه دی لرا من جناتن د باغونونا وعيونن د چینونا وکنوزن او د خزانونا ومقامن کریم او داغا محلاتنا جدیر عالشان او عزتمندو پدا سی زینو پس خلق بوٹی باسی تا زینو پس خلق کوششون که یو مندی وی چه منگ تا دا سی زیمی لاؤشی چه باغونی چینی او بپکڈیری او خزانی اڈیر خیستا زینوی دا آرام او دا راحت چه خبی پکیو غزی اگوری فرعون عجل غستیو بدبختا و بدقسمتا نغدا خیستا زیون پری خودو دا سمرا بدبختا و سمرا قما قلو دا حال نخوا دا بنده ایس اختیار نشتا خوا اختیارات طول دا اللہ دی دا یواز فرعون نو دیرو خلقو سر اللہ دا سی اکڑا خوا دیرو خلقو سر اللہ دا سی اکڑا چی آمونگو آئیو چی خدای کم دے کے خساتی نوالتے نساتی نو دا آغا مطلب شو کذالک اللہ وی دا گوری شوی دی خواه دکا دیر خلق یقی وی یرف زمون خوی اولا نسل دقا نکی یقین چی دا با شوی دا سی اللہ وی کذالک دا شوی دی دا دا شک خبر ندا دا سچی اللہ وی دا بیانوم دا شوی دی خضورا چی دا دید وانی خلق و ویڈیو والی کرن ویڈیو آگا کدھا ایک کم دے بچو کنی دا وڈیر ناشنا کارو خوا دا ویڈیو نزارے خواگا وی چی بخوا کم تیر شوی دی خوا چی دا فرعونیان رات لو ابو موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلو بس ای کے دو دا دیر ناشنا مقا و خوا کذالک اللہ وی دق سے حقیقت تے اللہ وی دغس زما فیصلی دی و اورسنا بنی اسرائیل او پریم خود دا ټول نعمتنا خزانی او چینی او باغنا بنی اسرائیل تا خود دغا وقنا رست داود علیہ السلام پو وقت خوا داود علیہ السلام پو وقت بیار آگلیو دغا وقت خوا مصر ران و جار پاتش حضور او چی سنگا دغا وقت کیونو بیا رستم اللہ دغا مصر دقا سے عباد کرے ہوکا نخا اغا باغونا او چینے او خزانے پاکی پاتبعوم مشرقین اولگی دل فرعونیان و موسیٰ علیہ السلام پسی پو اخدن ورختو کی حقیق وقتی پاش منی مال پاسی دل حق پرس خود اگا وقتی پاسی تھا روان چیو دیچی ان دیچی نور راو خو تو نورا پاسی تھا حضور اچی سامان خو سراو کنا سور لے ورسو نو دیر دیر زر راو رسی تھا اگی خو پیاز روانو لان دیکلو اولگی دل پدی پسی پو اخ دنور خطو کینگ وَلَمَّا تَرَى الْجَمْعَانِ کله چې ولید دواړو ډلو یو بل هغه چې رستو کاته نو زیور په زیر روان دي ډیر په لوی اکثریت کې ډیر په زور کې مخې ته دریاب دی یو په لابل په لوی غرونو داسې راګیر شو دا سخت وخت کې نه ښه امتحان الله راولی او دا داغی انتہائی خواه انتہا دا امتحان دائی قال اصحاب موسیٰ اوی مرگرو دا موسیٰ علیہ السلام انا لمدرکون منگا خورا گیر شو خور دیر بد بد را گیر شو دکا جمخ تدریاب دے عرست و فرعون دے علار نشتا اکلا پکې ډیر خلق درلنه تنګونو موسی علیه السلام نو وی تاسو کو چې تا ته الله کومه لار خولې وه، هغه وي دا لارې خولې وه، وي دا لار ده، هغوی خو هم داسې اوبو اغوستې وو که نه، وي لار داسې چې مونږ ته دریاب دی، یو پله غرونه دي، دا خو لار نه ده، دا به تا نه لار خطا شوي چېته یقینا مونږ خو راګیر کړی شو. دا قوم دقه حالی خواه ولی قوم خودو روصله نی کنه، دعوام و خلق خودم روصله نی کنه، لیکن دا انبیاء و حوصله بلکل برابری ها، بلکل مضبوطه ای، فاقی باندیس اثر نپریو دی خواه. سنگه چویلو سوره بقره کی چه قومون باوی چکله به امداد د الله، متا نصر الله، نصر الله وکلی انبیا بوتوی چې ان نصر الله قریب، الله مدد نږدې دی، الله مدد نږدې دی، صبر کوي، صبرداشت کوي، حوصله کوي، دا مقام کنه چې بنی اسرائیل وی مونږه خوراګیر شو، موسی علیه السلام وینا قال کلا، وی موسی علیہ السلام چری بدا سے نکیگیم، ما تیویلی دی چه ززا من اسرائیل دان سرکا، نو لیا غاو ما مرگ لبو دی، ما با حلاکت لبو دی، چری دا سندا، انما یا ربی سیہدین، انما یا ربی سیہدین. موسی علیہ السلام وی ما سرا زما رب دی، ادی نور سرا د پسونو بنی اسرائیل چی دی تګور وته ځان یادې کنه، یقینا زما سرا زما رب دی، نما تبلار خی سیهدین، ما تبلار خی د کامیابی او د نجات، او بس زما رب دی، زما پاره اعتماد دی. دا وخت پارچا راغله، دا وخت په اخري رسول الله صلی الله علیه وسلم راغله، دا هجرت مقام غوم چې کله د مکه نه روان شو مدینه ته، تو او بکر صدیق ورسره او په غار ثور کې کیناست، ادي کافران را ورسېده، ګرځیده را ګرځیده وا، نو بکر صدیق پیغمبر ته وی چې کچری داسې وی کاته کن لکه سړی چې د کټ لاندې ګوري، بس دغه نو کړی نو نور نو موږ به وویني کنه، بس خو که داسې لږ وندې سر کته کو موږ به وویني. نبی علیہ السلام هغه وخت کې دغه یو خبر کړی وا لکه موسی علیہ السلام چې وکړه، خو پرخ دې پکې ډیر ښه، مونږ ته خو پرخ لخ کاری، خو پرخ ډیر دې لکه د ځمکې د اسمان، ولې سوی موسی علیہ السلام وی انما یا ربی بشکا زما سره زما رب شته، او نبی علیہ السلام سوی ابو بکر تا چن اللہ معنا، ان اللہ اذ یقول لصاحبی لا تحزن، اول قوتوی مغم جن کیگا، ایس نشتا بیغمشا لا تحزن ان اللہ معنا، یقنان چی اللہ زمون سارا دیکھا. نگور کلام کې څومره فرق دی، موسی علیہ السلام خو خپل ځان مخکې کړی دی او رب یې رستو کړی دی، انما یا ربی، او رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر د الله مخکې کړی دی چې ان الله معنا، او ځان یې رستو کړی دی، دا یو فرق. دویم فرق دا دی چې دوه تنو او ان الله معنا الله زمونگا سره ده زمونگا خدری سلور غواری کنا کم از کم خوا عزیز وطن وی اللہ زمونگا سره ده موسیٰ علیہ السلام سره پسونو بنی اسرائیل لی او غوی ان معیا ربی زما سره دا عجیبه کار ذکوی اشاره دا ابو بکر شانتا ابو بکر شانتا سنگا چه دا طول بنی اسرائیل چه موسیٰ علیہ السلام سرو دا دا یو ابو بکر نا قربان شو نرسی آتا کنی موسیٰ علیہ السلام بویلیو کنا چه انما عنا اونگ سر رفشتے کنا خنانا یو خو اعتماد نو اعتماد تا نبی علیہ السلام پا ابو بکر صدیق وو نزک ایزان سر مرگری کچی ان اللہ معنا ادا موسیٰ علیہ السلام اعتماد نو پا بنی اسرائیل بس اعتماد کئے او بلا دغا وخا چی یو ابو بکر بل یو پلا اٹول بنی اسرائیل بل پلا نرسی اغتا نزک نبی علیہ السلام معنا ہوئی خا چې زیواز نیما ما سردا سي مرګر دي چې هغه د سونو نه زیات دی ها تا انما يا ربي سيهدين بشک ما سرا زما رب دي ما تبلار خيم فاوحينا الى موسى بس مونږه حکم کو موسى عليه السلام ته ان اضرب بعصاك البحر چوها پامساخ پلوان دی دریاب ویوا وزربا سنگه چوها نفن فلقا ٹوٹی ٹوٹی شو دریاب قرآن دا نیویلی چو سو ٹوٹی شو خودیوی دول سنو دا دول سو دا چینو ذکر شتا دیوی گٹینا ولیکن دا دی ذکر نشتا جرتا فن فلقا ٹوٹی ٹوٹی شو فکان کل فرقن کتو دل عظیم نشوا حری و ٹکڑا پشان دلوی غر خبودری دی داسی ہو با دیوالون تی نجوڑ شو خا حلار پکی جوڑی شوی خکلاو او بنی اسرائیل پر اخلاص شو خا وازلپنا سم الاخرین اللہ وی رانیز دیکھ لمنگ پا دغزے کے انورم انورم رانیز دیشو خوا لیکن بنی اسرائیل و موسیٰ علیہ السلام خو مخ کیو وان جینا موسیٰ و ممعو اجمعین نخلاص کو بچ کمنگا موسیٰ علیہ السلام دغر کی دونا او غصوب چو دسرو طول یو تن پکی پاتنشو طول اللہ پوری ویستل سما غرقنا الاخرین او بیا غرق رمونگا غنور دا اللہ دعا قبول اکرن خوا دا انجام دغشنو خوا فرعونیان نو خبر تروس پوری فرعون با دغا وقت ما اخپل لوی کولا کچا وو تویلی چیرا زمون سکار دی وست دی دریاب تور کو دیگو واپس ولار شو کنا فرعون وی دا هو دا دریاب ولی دا سی ټوکلی شو الاری لاری شو بیا زما د وجنه چې زی ولی زم کنا ته چری بار نوم را وته ماته پل شان نو معلومه اللہ وی کل چوبا پی را لکنا بیدا اگدی کلمی وی چا من تو انہو لا الہ الا اللذی و دا وقت کی خوبیا پیدا نکی کنا ایمان خو اللہ تاغا معتبری و قبولی چا بخیر خیریت کی ہوئے خود آرام پو وقت کی و دا چا لا الہ الا اللہ ناغا قبلی او ایمان د یا اساو د باس دا نه قبلی بیا هم په امت کې داسې شته دي پاگلان چې هغې وي نه قبول شوی ایمان قبول شوی وښه او د فرعون توبه قبول شوی وه او هغه د ایمان سره د دنیا نه لاړ وی ته به هم لاړ شي د ایمان سره ښه عجیبه خلق دی ان فی ذلک لآیه یقیناً پا دی واقعہ دا فرعونیانو کی ډیر لوی عبرت تین اگا دا دی چو ما کانا اکثر هم مؤمنین نو اکثر پا دی کی مؤمنان اکثر فلالو و بو خوالو غرق شو اصل کسان موسیٰ علیہ السلام سر پوری واتقا تسلی دا پیغمبر تا چطولی زان حلاکے چه ایمان نراوڑی او ډیر نشوپا وین ربک لهو العزیز الرحیم دا ته معلومه شو چې الله امتحان کوي او دا معلومه شو چې بیرک رب ستا چې دی عزیز زورور دی انتقام غستون کې دی د دشمنان هلاکون کې دی او رحیم دی نجات ورکی خپل بندیان ته تکا صورت دا مطلب دی دو خبره چې خپل بندیان خلاصول او دشمنان هلاکول العزیز الرحیم کې دا دواړو خبرو ته اشاره ده اوحینا الی موسی من وحی کړی و موسی علیہ السلام ته نصر بعبادی چې بوزا بندیان زما د شپې شپې انکم متبعون بیشک تاسو پسې با لګی دلی فرعونیان ارسل فرعون فی المدائن حاشرین کلی گو فرعون پدی خارونو کی راغندون کی انہا اولئے لشرزمتن قلیلون چی بے شکا دا موسیٰ علیہ السلام و مرگری دادو یو لگڑل دا و انہم لنا لغائدون او دی منگ لڈیر غسرا وست دا وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ خَمُنْغَ طُول چِيو دیر عقل من او سیاست دان ایا مونگا پو اصل بان دی پوریو مسلح دیزا مونگنا نشخلا سے دیکھا فَاخَرَجْنَا مِن جَنَّاتِ مُعَوْيُونَ اللہوی راوی میستو راوی میستو دا باغنونا او دا چنونا او کنوزن او د خزانونا و مقام کریم او غزیونا مکانات چو دیر عزت مندو تا دنیا پر لحاظ سرخا کذالک اللہوی دغسی پیسل دا زمان استاقوخا دا اللہوی زمان پیسل دیولی دا او دا فرعونو دویلیو قوم تا چما هديكم الا سبيل الرشاد زه استادو خير خواهي کوم زه تاسو ته صحیح لار خیم تاسو صحیح راهنمایي کوم صحیح مشر ما لیډر ما دا وینې ته نه وته کول الله رب العزت وی چی واضل قومه وما هدا تبا کړو هلاک کړو اس لار و تا دا کامیابی و نخو وخا دا سی ظالمو کنخا چو اس کو بخپل را غلی و اخپل عمل و سر و نزا نو بس طول مصر را فجارو باندی را خوش کو او طول یہ حلاک لر بس دا اللہوی زمان دا سی پیسر و رسنا بنی اسرائیل ورک منگا دا غا مصر بنی اسرائیل و طبیع پا یو وقت کی بعد باو مشرقین ولګي دل پدې موسی عليه السلام پسې په وخت انور خطو کې فلما ترى الجمان کله چې ولید دوالو ډلو یو بل قال اصحاب موسی ان لمدركون وي مرګ ورو موسی عليه السلام چې مونږه خوراګیر کړی شو قال كلا وي موسی عليه السلام چری وداسن کې انما یا ربی سیهدین بیشک ما سره اعظم رب سے په مدد سره په نصرت سره نما ته بلار خی دې سمعیت خاصه وي چې الله مونږ ته ویلي دي هغه مونږ سره د خپل خصوصي رحم نکاره. پس وحی وکړه مونږه موسی علیه السلام ته چې ووها پام صاحب په لباندې دا دریاب ویواهو فن فلقا ټوکلی ټوکلی شو پکانه کل فرق کتود العظیم شو هر یو ټوکړه په شان د غر لوی. او فسرین وی دي سبکه کړکې هم جوړې شوې روان یو بل به باقاعده لیزه کنه زمرو سره الله وازلپنا سم الاخرین رانی ذکر مونږ په دغه ځای کې دغه نور یعنی فرعون او دغه لخکرې وانجینا موسی او ممعو اجمعین نو بچ که اخلاص که مونږ موسی علیه السلام اغا سوک چیو دده سر طول غند سم اغرقنا الاخرین او بیا غرقنا المونگ آغا نور ان فی ذالک لآیا یقیناً چی پدی واقعا کی دیر دوی عبرت تی دپار دا حق پرستوم چی اللہ دا سے نجات ورکی با استقامت پکاری دپار دا باطل پرستوم چی دی انجام دقی دنیا کې هلاک شي او تباہ او برباد شي. انو اکثر باغی کې مؤمنان نه پیغمبره ځان مهلاک او لعلک باخع نفسک وان ربک لهو العزیز الرحیم او بشک ربستا خامخا غالب دې زورور دې انتقام غستی شي د دشمنانو نه او رحیم دې مهربان دې په خپل بندیانو باندې نجات ورکول شیم تک موسی علیہ السلام لو بنی اسرائیل لجو.